Chciałbym teraz powiedzieć ci to jedno piękne, krótkie słowo. Chciałbym teraz ujrzeć cię taką jak w tym pięknym, okrutnym śnie. Chciałbym teraz powiedzieć ci, niech wszyscy ludzie to usłyszą i będzie tak. Uwierz mi, moja Wiktorio. Nauczyły mnie tamte dni, jak należy dzisiaj żyć.